Ez itt lehet, hogy egy kis magyarázatra szorul. Csomó társasjáték van, amit egyedül is lehet játszani, van szóló mondja, ami lehet, hogy furcsának tűnhet, és szomorúnak, de igazából angolul nem társasjátéknak hívják, hanem board game-nek. Ez csak a magyarul ragadt rá. Bár szerintem én még sosem játszottam szóló játékot, de hát miért, hogyha számítógépen játszol valamilyen játékot, akkor miért ne lehetne társast is játszani? Ennél jobb alkalom nem lesz rá, szóval akár kipróbálhatom, milyen mondjuk az Anachroni, meg még hoztam kettőt, nézd. A legutóbbi játék, nagyon megvertem Orsit. Ketten játszottunk. Viszont oda van írva, hogy Orsi terhes, Gógyi nulla. Szomorú fáj, ideírta. Úgyhogy ezt arra fogta, hogy a terhes volt az ábellel, akkor nem most játszottunk. Milyen régen volt ez. Orsi nyert, és az Orsi nyert a rohadt életben. Most játszok egyet. Lehet, hogy egy kicsit máshogy stimulálja az agyamat, mint az, hogy olvasok. Előbb így olvastam vagy egy órát, vagy szerintem többet is, és így leraktam a könyvet, és ilyen mint egy vákum, olyan csend volt, és így kicsit így elkezdett nyomasztani az egyedüllét, hogy az amúgy én alapvetően egy társasági ember vagyok, vagy legalábbis ennyi ideig nem szeretek egyedül lenni, és ez még az eleje. És így az jut rám, hogy mennyire szívesebben lennék otthon a családdal. Fürdetném most épp a gyerekeket, aztán elhatatnám őket. Persze, amikor minden nap ezt kell csinálni, akkor én azt mondom, hogy most szívesen kihagynám a fürdetés magadatást. Csinálj már meg valaki más. De most bezzeg hiányzik. Ez ilyen. Mindig azt kell, ami nincs. Ákos, Ádám, Orsi, hárman játszottunk. Orsi magasan nyert itt is a francba. Nyertem én egyáltalán egyet? Orsi nyert itt is. Faszva. Lehet, hogy néha úgy érzem, hogy kicsit beszélek. A kamerának is, de jót tesz, hogy legalább nem csak így vegetálok. Ilyen bonyolult játékoknál annyira nem éri meg a szólójáték, ha ennyi ideig kell fölpakolni, mégpedig elég sok idő volt. Szerintem egy csomó társas van, ami tök jól működik, ez ilyen telefonos játékként, de hát ezeknek vége van. A telefonos appoknál meg azt szeretik, ami függőséget okoz, és sosincs vége, úgyhogy megértem azt is. Nem mindegy, fölpakoltam. De jól néz ki, nem? Legalább jól néz ki. Felvett egy szürket, ennyi jó. Kell egy ember, hogy visszautazom egy időbe, de mit vigyek vissza? Igen, ahogy az elején sejtettem, vesztettem. 61 pontja lett nekem, meg 55. Itt társasoztam egyedül 4 órát, és kikaptam. Ilyen ez. Egyedül társasozik az ember, és akkor is kikap. Cserébe nekem kell összepakolni is. Rájöttem, hogy elfelejtettem tőle levonni 6 pontot. Nem tudom, hogy mennyi pontja lett. Ha levonunk 6 pontot, vagy nyertem, vagy sem. Már nem emlékszem. Látod? Hát ez a negyedik nap, elég soknak tűnik. Tegnap este volt egy ilyen pillanatom, amikor így olvastam a könyvet, így leraktam, és ilyen síri csönd, és így bazzeg. De kurvára egyedül vagyok. És de rohadtul nincs kedvem. És még csak az a harmadik nap volt. Ez a negyedik nap, csütörtök. Még több van hátra, mint amennyi volt, szóval ez nem túl motiváló. De még nem örültem meg annyira, szerintem. Nem, továbbra is az internet hiányzik, hanem emberek. Na mindegy, ma megpróbálok egy kicsit hasznosabb lenni. Csinálok valami reggelit, ami félig ebéd is, mert nem fog ideig visszajönni. Szóval csinálok valami reggeli ebédet. Jó lesz ez. Ez nem a finnyáskodás ideje. Nektek is van, hogy elfelejtitek a PIN kódotokat. Főleg, hogyha telefonnal fizetek állandóan. Bezzeg eszembe jut a Egyel ezelőtti PIN kódom, de mostani, pedig már 5 éve használom. Hát csak elindulni nehéz, azt nagyon. Ott láttam valami nagy állatot elmenni. Őz lehetett? Vagy egy yeti? Azt mondom, hogy yeti, és ezt fogom terjeszteni. Úgyis ez senki, hogy elhiggy, az emberek kritikusan gondolkoznak, nem hisznek el mindent, amit az interneten hallanak. Én azt mondom, hogy ez hiteles forrás. Én itt voltam, te nem. Ez van. Van itt a közelben egy bizonyos örvényesi sétforrás. Na, ez jól hangzik, nem? Semmilyen út nem létezik, ami a térképen van, már ez a második, ami... És elindultam egy úton, ami nincs a térkép. Ilyen gyalogút, amit mondom, letöltett Google térképem, az nem. Nem léteznek. Én itt úgy tűnik, mintha már ment volna ember, nem? Istenem, híres utolsó szava. Na, próbáljuk mi. Annyira nem sűrű ez az erdő, át tudok menni rajta. Ez az út eddig a házig vezetett. Próbáljuk újra. Ez egy ösvény. Egyre kevésbé tűnik annak. Még egy út van. Egyszer csak kiukadunk. Ez a ház sem a darab. Mikori lehet ez? Mi? Ha éltek benne egyáltalán, hogy csak elkezdték felépíteni. Ott is van. Folytatás. Voltam erre, voltam arra, kezdem feladni. És ez komoly. Itt a vége az útnak. Udvarban. Itt az út vége egy... Na jó. Ezt a helyet se túrázásra találták ki, ez biztos. Ez nem annyira út. Elmentek 100 méterre vagyunk, tehát erre fel kéne mennem. Áthatolhatatlan. Bozótvágóval lehetne, de nem hiszem, hogy nincs oda út. Na jó, megyek így. Aztán majd lesz valami. Mindenütt őszkaki van. Lehet ezeket az utakat nem az emberek vájták ki, hanem az őzek. Egy nagy gödör. Remélem, hogy szörnyek vannak benne. Jó, más meg napokig túlélt a dzsungelben. Itt kell lenni a folyónak. Pataknak. Csak nincs metél, van. Nyakam besik minden szar. Feltűnhetett volna, hogy az összes út rosszul van benne. Menjünk fel. Egyre messzebb a civilizációtól, azaz. Kicsit betartam. Felnéztem és láttam egy őznek a seggét elszaladni. Jó, addig jó, amíg előlem szaladnak, nem felém. Erre megyek. Fölfele, föntről, hátra látok valamit. Azaz, túlél ösztönök. Én azt mondom, hogy egy hegytetőre csak vezet le út valahol. Hát. Hegytető. Út. Aztán. Ott van két szarvas ott szállta. Hol a szarva vagyok? Hogyan tovább? Mondhatom, ha már itt vagyok egy hegy tetején, ahol nem vezet út, akkor akár le is ülhetek egy kicsit pihenni, nem? Még mindig azt gondolom, hogy meg fogom találni ezt a forrás, de... Nem tudom. Közelebb nem kerülök hozzá egy ideje. Na, meglátjuk. Aztán mi lesz a forrás? Forrástól se vezetem, mint a gúcsahol. De hát... Kell, hogy legyenek célok, nem? Jobb nem lesz. Lehet, de legalább van hova menni. Érdekes, hogy ahogy megismered a helyet, a környéket, úgy egyre otthonosabban mozogsz, és ugye egyre otthonosabb az egész környezet. Igen, örülök, hogy Magyarországon az erdőkben azért nincs túl sok veszélyes dolog. Nem kell tartanom attól, hogy egy medve jön szembe, vagy ilyenek, szóval ilyen szinten itt van az erdők, azok ilyen hát, békések. Abból eljöttem, hogy messze legyek mindentől, és most még attól is eljöttem egy erdő közepére. Szóval... Az a baj, hogy nincs nagyon út. Ezek csak úgy tűnnek, mint utak, aztán hirtelen véget érnek. Elméletek 10 méterre van innen. Lófasz nincs itt 10 méterre. Nem tettem basszba. Elméletek konkrétan itt vagyok a forrásnál. Elméletileg. Medes picsával. Na, ezt ki akasztó lenni. Istenem. Most ez okosabb lettem. Itt egy ház. Egy ruha lóga. Egyáltalán nem hallottuk. Elhagyatott ház az erdő közepén. Mi baj történhet? Hát jó. Az a baj, hogy egyre messze vagyok. Attól, hogy visszaforduljak. Ez nem jó. Ez para ez a ház. Ha hazaérek, akkor ez nem csak nevetni fogja. Most így, annyira nem vicces. Hallok egy autót. Igazán nem messze. Ez egy út! Ó, de örülök. Nem mondhatom, hogy ennyire örülni fogok egy útnak. Most már nem térek az útról. Útakon maradok. Nem mindegyik valamik ház kapujába ér még, hát meg elsírom magam. Valahol csak vezet. Szerintem rossz irányba megyek, de... Mert itt van a vár, ha megnézem, és itt van tényleg. Így kell felmenni. Semmi kis út. Gondoltam, megkapaszkodom ebbe a fában. Krisztusom, kifulladtam. Itt már járt le ember az elmúlt 100 évben legalább. Úgy érzem. Lehet malmozni? Lehet, hogy ezt kellett volna először megkerestem, és nem azt a nem létező forrást. Van ebben valami szép, hogy a célom, megnyugvást itt találom. útmenti boldog asszony, egyengesd előttem a te útodat. Még nem. Itt van egy út, az nem rossz. Itt egy kálvária, vagy minek nevezték, volt zsámbék, és végigmentünk rajta húsvétkor. 12 keresztnek kell lenni, ha jól tudom, egy. De 13-dik, akkor nem jól tudtam, jó van. Tudtam, hogy valami 10. Mindegyik egy állomás Jézusnak. Ha valaki kibaszott vele, vagy nem tudom, megtörölte az arcát. Forrás. Hogy ez a... Ez a forrás. Ezért paszkodtam annyit. Még csak be se lehet menni. Mindegy, az út számít, azt mondják, nem? És akkor most... És akkor most halljon tovább.